19. Piotr Metz. Autopromocja. A teraz na antenie Trójki wybiła czwarta audycja Mikrokosmos. And a jump in the misty morning fog now. Hearts are thumping, and you, my brown-eyed girl. Transistor radio, then the sunlight laughing, hiding behind the rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl. I'm overcome thinking about paying love in the green grass behind the crow stadium with you, a brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. What's more, do you remember when we used to sing? Już niedługo przy takich dźwiękach będziemy wyglądać przez okno, tam będzie słońce świecić. Tak, tak, kwiecień, Wielkanoc już wkrótce, tak, i miejsce dla Wany Morrisona oczywiście wtedy też się znajdzie. A dziś przywitał nas Bruce Springsteen. Z okazji walentynek postanowił podzielić się takimi nagraniami koncertowymi, nie do końca wyczyszczonymi, nie do końca najpiękniej brzmiącymi w słuchawkach, ale najważniejsze są emocje i najważniejsza jest radość wspólnego grania. U Bruce'a Springsteena szczególnie słyszalna. Będę wracał dzisiaj do tego albumu, ale płyt nowych, bardzo dużo i no, sezon się zaczął. Więc jest dużo pracy, dużo przesłuchiwania i dużo radości. I na tę radość Państwa zapraszam. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Lecimy. Thank you. Zaglądam do wiadomości od Państwa. Przywitaliśmy się na mikrokosmos.info.pl i pisze Pan Zbyszek w mailu. Dzień dobry. Pan zaczyna audycję ja sobotę. Operacja gra żonie rozpoczęta. Trzeba wstać o 4, żeby być dziś na koncercie Wagla w Trójce. Ale wstawanie z takiego powodu to sama radość. Pan Zbyszek z Bielska-Białej napisał. Spokojnej drogi, bo to kawał drogi, ale myślę, że wszystko się uda i ten koncert dziś wieczorem wyjątkowy i warto jak najbardziej. To dziś możemy z samego rana powiedzieć, bo wieczorem to się tylko potwierdzi. A ja zajrzałem, słuchając utworu Blue Screen Beams brytyjskiego zespołu Lanterns on the Lake, na dyskografię ich i to zaledwie 4. album, a mam wrażenie, że wokal Hazel Wild już od dłuższego czasu z nami jest. No jest, od 10 lat, ale zaledwie 4 albumy. Ten najnowszy nosi tytuł Spook the Herd. No i brzmi również tak. Vincent starry night with the color drained. Najnowszy, czwarty album Lanterns on the Lake nosi tytuł Spook the Heart. Jest tam 9 utworów, są też kropki w środku. Chyba nawet ten utwór troszeczkę taką kropką byłby. Lanterns on the Lake. Wróci jeszcze, bo tak jak powiedziałem, kropki tam są, ale dzisiaj na słowo i na opowiadanie nie za dużo czasu, bo tak jak powiedziałem wcześniej, dużo, dużo nowych płyt. Pośród tych artystów, których dobrze znamy, a tacy będą w dzisiejszej audycji zdecydowanie, są też debiutanci Birgitta Alida. Ta dziewczyna pochodzi z Norwegii i debiutuje małą płytką, ale bardzo, bardzo przyjemną. Jest ich 6 takich radosnych, trochę ciepłych, trochę słonecznych utworów. Nie przesadnie, no bo to muzyka z Norwegii, ale jest ich 6-20 minut, no i taki debiut dotarł do nas z północy. Birgitta Alida, i tak też zatytułowana jest jej pierwsza płytka. No dobrze, to teraz mam dla Państwa niemałe zaskoczenie. Zdaję sobie sprawę, że artysta, który teraz wystąpi, nigdy nie był najpopularniejszym artystą na świecie, ale są ludzie, którzy w latach 90., 80. uznawali go za naprawdę, naprawdę wyjątkowego artystę. Dziś przesłuchałem tę najnowszą płytę z coverami i przez pierwszą chwilę zastanawiałem się, czy to naprawdę on. Czy ten głos mi pasuje do tego, co zapamiętałem wiele, wiele lat temu? Czy Państwo rozpoznają, kto to śpiewa? Sold herself on the one love, the one that most of us live without, and dressed for the occasion day after day, forgives herself when it don't come. I have always found it easier to dream about it, careful of the stitches. Insisted there was more than this, but I lost myself. I cannot speak to live by myself. I'm far too weak. I've lost myself. I cannot sleep to live by myself. I'm far too meek. And bold as hell for the one love, the one that most of us read about, and caressed all the persuaders day after day, believes herself when it don't come. By the things you're saying, easier to turn the blame in, careful of the stitches. Insisted there was more than this, but I lost myself. I cannot speak to live by myself. I'm far too weak. I've lost myself. I cannot sleep to live by myself. I'm far too weak. She's sold again on the one love, the one that all of them scream about, dressed for the occasion day after day. Heart's so warm but it's burned she wants. I have always found it easier to skirt around it, careful of the stitches. Insisted there was more than this, but I lost myself. I cannot speak to live by myself. I'm far too weak. I've lost myself. I cannot sleep to live by myself. I'm far too weak. Thank you. naprawdę nazywa się Steven Malcolm Ronald Nice, ale to nikomu nic nie powie. A jeżeli powiem, że na początku lat 70. zaczynał z zespołem Cockney Rebel, to już będzie bardzo blisko. Steve Harley, proszę Państwa. Trochę mówiąc o tych latach 80. i 90., zapomniałem o 70., no bo przecież początki Cockney Rebel to początek lat 70. ubiegłego wieku. Steve Harley, ten sam, ten od Sebastiana i ten od Cockney Rebel postanowił po 10 latach podzielić się swoją nową płytą. Nową płytą składającą się z coverów. No i jak fantastycznie zaśpiewanych. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner, but I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. We're absolute beginners, with eyes completely open, but nervous all the same. If our love song could fly over mountains, sail over oceans, just like the films, there's no reason to feel all the hard times, to lay down the hard lines. It's absolutely true. Nothing much could happen. Nothing we can't shake. No, we're absolute beginners, with nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. We're absolute beginners, and my love is your love. We're certain to succeed. If our love song could fly over mountains, sail over heartaches, just like the films, there's no reason to feel all the hard times, to lay down the hard lines. It's absolutely true. absolutely love you. But we're absolute beginners. But if my love is your love, we're certain to succeed. If our love song could fly over mountains, sail over heartaches, just like the films, there's no reason to feel all the hard times, to lay down the hard lines. It's absolutely true. Kiedyś się mówiło dinozaury. Właśnie, chcę to poruszyć, ale jeszcze powiem, że Steve Harley będzie w czwartek obchodził swoje 69. urodziny. Steve Harley i Absolute Beginners przed chwilą z najnowszej coverowej płyty Steve'a Harley'a. A właśnie, czy kiedyś się mówiło dinozaury na takich artystów, którzy już dawno temu nagrywali swoją pierwszą płytę, czy dziś możemy powiedzieć, dziś w 2020, że taki zespół Guided by Voices, który zaczynał w 83, czy oni są dinozaurami, czy nie? Thank you. niezwykłą regularnością, a może może niekoniecznie jest to regularność, ale z niezwykłym zapałem. Od momentu, kiedy wrócili w okolicach 2010 roku, nagrywają nowe płyty, bo od 1 do 3-4 albumów rocznie udaje im się nagrać. Zwykle są to krótkie piosenki, zwykle gdzieś z odrobiną grunge'u w środku. No i jeszcze jeden przykład przed nami. 96 sekund. Zabrzmiało trochę laneganowo, trochę dulowo. No, wrócimy do tematu jeszcze dziś. Robert Pollard przed chwilą zaśpiewał utwór Always Gone, Guided by Voices. A teraz Kanada. Up a mountain, listen with a soup can. In the south, he's not a liar, just the leader of a bad band that in Europe get together and in secret praise the people. My granddad fought in the lowlands, at the Scheldt got shot to pieces so they could rehash their allegiance to a national convenience. The preys on easy difference, you know, fear it's just a weakness. And yeah, it's been one of them years. The poor that have pity, but only from a distance, pull on your tender heartstrings, the price of an everyday existence. And my Lazarus was wrong, fuck your team and huddled parasitics. Somehow kids from Nicaragua, where they're invading West Virginia, maybe they're looking falling north. Maybe what you got, you get it in you. I seem to remember things that mattered, that no longer count as anything. Yeah, it's been one of them years. Well, the sea ain't really rising, baby, you're just getting shorter. Never mind the science, them vaccinations cause dysphoria, and them pictures of the planet adopted so it looks like a place akin to heaven, but only from a distance. Nobody likes your headscarf, but they wear masks and the resistance. Either way, forget the answers, since we perfected pointed fingers. And yeah, it's been one of them. Time was sleeping, so that's pretty much the bag. And bag men never won for reasons. So drinks from the house, cause the house always wins. And baby, you know that I've wasted a lot of time, a lot of time just thinking. When thinking's overrated compared to reactionary blinking, so I'm just sitting here reflecting on the things I could have done. And yeah, it's been one of them years. Yeah, it's been one of them years. Sit atop a mountain, listen with a soup can for a distant whistle by a dog so he can. Yeah, it's been one of them years. Tak pięknie nam zaśpiewał na antenie trójki Matthew Good. Na zegarze 17:18 do piątej. Matthew Good. Trochę przypomina Glenna Hansarda na tej nowej płycie, a to bardzo, bardzo duży komplement jest. Mam w tym tygodniu, z tego tygodniowego połowu, mam 3 bądź 4 płyty, do których chciałbym wracać. Takich, które chciałbym, żeby zostały ze mną na dłużej, żeby nie były jednorazowym przesłuchaniem, żeby znaleźć czas, by się w nich zanurzać od czasu do czasu. I ewidentnie i chyba najbardziej z tych płyt podoba mi się Moving Walls Matthew Gooda, którego słuchamy. Everything in you. thoughts and beliefs. Oh, we're gonna hear it someday, baby, one way or another, you'll see. Oh, you'll see. Posłuchaliśmy pierwszego i ostatniego utworu z tej 15 aż utworowej płyty. No i jeszcze będzie przynajmniej dwa razy, bo płyta jest naprawdę zacna. Agnes Obel. Tak, teraz będzie ona. Najnowsza płyta właśnie się ukazała. Play like none do. Agnes Obel. Właśnie wydała swoją najnowszą płytę i za chwilę, no tak nie do końca, ale będzie na koncertach w Polsce. Trzech. Ten najbliższy koncert 15 marca, wyprzedany już dawno, klub Progresja w niedzielę 15 marca, no ale pojawiły się kolejne daty. 27 i 28 sierpnia. Stary Manesz w Gdańsku i Palladium w Warszawie. Agnes Obel. Piękna ta płyta, do zasłuchania zdecydowanie. A dwa dni przed tym warszawskim pierwszym koncertem, czyli 13 marca, nowy album sióstr Cassady. On duty, how slowly did he go? Breath of smoke to and fro, drifting in the flowers. I'm the forensic on duty. Mothers of darkness, darkness of mothers, brown magic, grey magic, it's Aloha Friday. Held the lamb in my hand, beheld its eyes, chopped wide with death, beheld its eyes. Shadow of burden, burden of shadow, flowerless gardens of grapes built too shallow, worms dreaming eyelids, rainbows are weeping, weeping, weeping, the sky is bleeding. Weeping. Shadow of burden, burden of shadow, flowerless gardens of grapes built too shallow, worms streaming eyelids, fame. rainbows are weeping, weeping, weeping, the sky is bleeding. Weeping, weeping, the sky is bleeding. Najnowszy album Kokorozji będzie się kończył właśnie takim nagraniem Aloha Friday i ukaże się 13 marca. 12 piosenek, 54 minuty, no ale 4 utwory już z tego albumu znamy. Aloha Friday, ładnie. Kokorozji za nami, a przed nami zespół Califone. Być może Państwo pamiętają, w połowie lat, w połowie pierwszej dekady tego wieku pojawiła się taka płyta All My Friends Are Funeral Singers, albo był album Roots and Crowns. Wydaje mi się, że gdzieś zniknęli, ale nie. Regularnie co 3-4 lata wydają nowe płyty. Ta najnowsza właśnie do mnie trafiła. Night gallery plays with the sound off.